Book 2 28 28 في الفندق شكاوى هوتل لو فريادلو الدوش لا يعمل شاور పని చేయడం లేదు لا يوجد ماء ساخن గోరువెచ్చటి నీళ్లు రావడం లేదు. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ మీరు దాన్ని బాగు చేయించగలరా? لا يوجد تليفون في الغرفة. గదిలో టెలిఫోన్ లేదు. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. గదిలో టీవీ లేదు. لا يوجد بالكون. شرفة للغرفة. గదికి వసారా లేదు. الغرفة صاخبة. గది చాలా సందడిగా ఉంది. الغرفة صغيرة جدا. గది చాలా చిన్నగా ఉంది. الغرفة معتمة جدا. గది చాలా చీకటిగా ఉంది. التدفئة لا تعمل. هيتر పని చేయడం లేదు. المكيف لا يعمل. ఏసి పని చేయడం లేదు. التلفزيون معطل. టీవీ పని చేయడం లేదు. هذا لا يعجبني. నాకు అది నచ్చదు. السعر عال جدا علي. అది చాలా ఖరీదగలది. عندكم ما هو ارخص؟ మీ వద్ద దీనికన్నా చవకైనది ఏమైనా ఉందా? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ దగ్గర్లో ఏదైనా ఒక యూత్ హాస్టల్ ఉందా? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ దగ్గర్లో ఏదైనా ఒక బోర్డింగ్ హౌస్ ఒక మంచం మరియు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉందా? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ దగ్గర్లో ఏదైనా ఒక రెస్టారెంట్ ఉందా?